prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 grudnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Wigilie dla potrzebujących, dziś zorganizowano je m.in. w Radomiu i Częstochowie. Byli pewni, że wokół są ludzie, którzy chcą pomóc, nie odwracają swojej twarzy od osoby ubogiej. W serwisie też Francja. Pierwszy raz od ponad 200 lat nie będzie pasterki w katedrze Notre Dame. I Wielkopolska. Na mapę województwa wraca prawie 190 linii autobusowych. Nie każdy ma możliwość dojechania czy do ośrodka zdrowia, czy chociażby do apteki. W jadłodajniach Caritasu w Radomiu i Częstochowie zorganizowano wigilię dla bezdomnych, samotnych i chorych. Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd, a potem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu. To spotkanie to dawanie nadziei na codzienne życie, mówi zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ksiądz Paweł Dzieszkowski. Kolejna nasza Wigilia, największa tu w Częstochowie, dzień wcześniej przed tradycyjną Wigilią. Myślę, że to co ważne też, co chcemy dać przez takie spotkanie, dać nadzieję na codzienność, na te codzienne trudy, na codzienne cierpienia, bolączki, przeciwności, aby nie ustali w drodze, ale też by byli pewni, że wokół są ludzie, którzy chcą pomóc, są otwarci, którzy nie odwracają swojej twarzy od osoby ubogiej. Przy wspólnym stole wigilijnym w sali przy katedrze pod wezwaniem Świętej Rodziny spotkało się ponad 300 osób. Wśród nich pan Wojciech i pan Ryszard. Ktoś się może podzielić różnymi problemami, na przykład wspólnie posiedzieć, pośpiewać kolędy. No ja mam daleko swoją rodzinę, no córka jest w Kielcach z synem, z żoną mnie żyje i tak to jest. Mam 350 zł, opłacę czynsz wszystko, ja zostałem bez pieniędzy do życia. No i dlatego przychodzę. Posiłek, no przede wszystkim posiłek, bo to jest najważniejsze. Na wigilijnym stole nie zabrakło oczywiście tradycyjnych potraw, karpia, kapusty, pierogów, owoców, ale także słodkości i upominków. O tym, jak powinno wyglądać Boże Narodzenie w polskich rodzinach, uczą dzieci polskie szkoły społeczne działające na Białorusi. W jednej z nich w Grodnie był Włodzimierz Pac. Danuta Karpowicz, dyrektor Polskiej Szkoły Społecznej imienia Króla Stefana Batorego w Grodnie, powiedziała Polskiemu Radiu, że część uczniów pochodzi z rodzin mieszanych wyznaniowo lub niepraktykujących. Dlatego szkoła kładzie duży nacisk zarówno na przygotowanie, jak i praktyczne pokazanie tradycji świąt Bożego Narodzenia. Uczymy się kolęd, śpiewamy kolędy. Częścią kulminacyjną oczywiście to są spotkania obchładkowe, które pokazują tradycje Wigilii w polskiej, katolickiej rodzinie. Oczywiście zapraszamy na te spotkania również rodziców. Danuta Karpowicz zwróciła uwagę, że w szkole na choince wiszą tradycyjne ozdoby. Wiszą jabłka, wiszą ciasteczka, orzechy, łańcuchy ręcznie robione, wycinane jakieś ozdoby, sianko, biały obrus, opłaty, chleb. Dyrektor Karpowicz powiedziała też, że ważną częścią spotkań opłatkowych w szkole jest rozdawanie dzieciom prezentów. W tym roku z Polski na Białoruś trafiło kilka tysięcy paczek dla dzieci uczących się języka polskiego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. Teraz Francja. Pierwszy raz od ponad 200 lat nie odbędzie się pasterka w paryskiej katedrze Notre Dame, zniszczonej podczas kwietniowego pożaru. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce podczas rewolucji francuskiej. Od 1803 roku w Notre Dame zawsze odbywały się bożonarodzeniowe msze. Katedra, jej dziedziniec i sąsiedni park są od 15 kwietnia zamknięte dla zwiedzających i prawdopodobnie nie będą dostępne dla turystów przez najbliższe lata. Prezydent Emmanuel Macron zapowiadał, że chce, by Notre Dame została odbudowana w ciągu 5 lat. Ale eksperci wątpią, by było to możliwe. I wracamy do spraw krajowych. Prawie 190 linii autobusowych wraca na mapę Wielkopolski. Wójtowie, burmistrzowie i starostowie podpisali umowy z wojewodą. Dostaną dopłaty z rządowego programu do każdego kilometra przejechanego przez autobusy. Chcemy, by z mapy Wielkopolski zniknęły transportowe białe plamy, mówi wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Zapotrzebowanie mieszkańców, szczególnie osób starszych, czy też dzieci i młodzieży, które dojeżdżają do szkoły, jest bardzo duże. Stąd, tak jak powiedziałem, szeroka promocja tego projektu po to, aby samorządy aplikowały te środki i docelowo, abyśmy spotkali się i nie mówili już o białych plamach w Wielkopolsce. Przywrócone linie bez wątpienia poprawią komfort życia mieszkańców mniejszych miejscowości, mówi wójt gminy Grzegorzew, Bożena Dominiak. Uruchamiamy dodatkowe dwie linie. One na pewno będą bardzo poprawiały komunikację dla naszych mieszkańców, szczególnie dla gminy takiej jak moja gmina wiejska, gdzie no nie każdy ma możliwość dojechania czy do ośrodka zdrowia, czy chociażby do apteki. Ta dopłata bardzo nam pomoże. 19 wielkopolskich samorządów dostanie prawie 2 300 000 zł dofinansowania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz w Trójce Sport w studiu Jan Kałucki. A na początek siatkówka, bo w hali Torwar zawodnicy Werwy Warszawa grają z Kuprumem Lubin. Przed chwilą zakończył się pierwszy set. Wicemistrzowie Polski wygrali 25-13. Teraz skoki narciarskie, bo wielkimi krokami zbliża się 68. turniej czterech skoczni. Pierwszy konkurs już za 6 dni w Oberstdorfie. Pogoda od początku sezonu nie rozpieszcza organizatorów, ale w Bawarii ma być dużo śniegu. Sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego Turnieju w dniu czterech skoczni Florian Stern zapewnił, że zgromadzono wystarczająco dużo śniegu, ponad 3000 metrów sześciennych. Dlatego też, mimo dodatnich temperatur, nie ma mowy o odwołaniu imprezy. A kto wygra turniej czterech skoczni? Były reprezentant Polski Jakub Kot ma swoich faworytów. Jednym z nich jest lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Japończyk Ryoyu Kobayashi. W początku sezonu on tam się skradał, czaił, brakowało mu podium, aż w końcu wszedł na to podium i jest liderem paru świata. I na pewno jedzie z żółtym plastronem na turniej cztery skoczni jako jeden z faworytów, ale Kraft jest bardzo mocny. Tutaj Kamilu nie możemy zapominać. Narzekamy na Niemców, ale no jednak Karl Geiger też od pierwszych skoków w Wiśle prezentuje się bardzo dobrze i tutaj Niemcy od czasów Hanawalda też czekają. No może taką osłodą dla tych ciężkich czasów Horngachera będzie ten Geiger. Na pewno jakiś czarny koń się znajdzie, który będzie chciał tutaj pogrozić faworytom, więc myślę, że nie tylko Kobayashi, ale paru innych zawodników też będzie się liczyło. Zostajemy przy dyscyplinach zimowych. Norweg Rasmus Wikingstad dość nieoczekiwanie okazał się najlepszy w slalomie równoległym alpejskiego Pucharu Świata. Norweg po raz pierwszy w karierze stanął na najwyższym stopniu podium. Teraz tenis. Luca Puj, czyli tegoroczny półfinalista Australian Open, nie zagra w przyszłym roku na kortach w Melbourne. Wszystko przez kontuzję łokcia, z którą Francuz boryka się od października. Początek Australian Open 20 stycznia. I na koniec bardzo smutna informacja, nie żyje Jacek Machciński, trener Wielkiego Widzewa z lat 80. Machciński poprowadził łódzki zespół do pierwszego mistrzostwa Polski. Później jego drużyna w Pucharze UEFA pokonała dwie europejskie potęgi, Manchester United i Juventus. Jacek Machciński miał 71 lat. Na termometrach w nocy od 2 do 5 stopni. Dużo deszczu spadnie w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Dla tych województw synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Natomiast na południu Małopolski i Śląska będzie intensywnie padać śnieg. Będzie też mocno wiało, w górach do 90 km na godzinę. Wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak artyści wyobrażają sobie Madonnę? No, najczęściej jako młodą i urodziwą dziewczynę, ideał epoki. A wyobraźnię twórcom ożywiają żywe kobiety, często im bliskie, a nawet najbliższe. O tych paniach, które pozowały do wizerunków Marii Panny, porozmawiamy w czwartek, w drugi dzień świąt, w samo południe. Zapraszam, Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, robimy tak. Najpierw wybierasz choinkę, a potem jedziesz do Media Expert po prezenty. Jak potem, Barbara? Przecież nie zdążę. Zdążysz, Marian, zdążysz. Wszyscy zdążą, bo dzisiaj sklepy Media Expert specjalnie dla Was są czynne aż do 21:00. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy i wiele innych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski, witam gościa. Dobry wieczór. Pan profesor Ryszard Koziołek, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego. Już go Państwo znają z jego książek, też z naszej anteny. I teraz napisał książkę pod koenowskim tytułem. Wiele tytułów. Skąd? No tak, Recent Songs, prawda, ten New Songs, tam Songs, i stare problemy, nowe pomysły, czy odwrotnie. A skąd właśnie, no, tytułów jest tutaj wiele, pan pisze o wielu książkach bardzo, ale co je spaja? Ten tytuł jest adekwatny, on wynika też z takiej niepewności, jak jak scalić tę książkę, która składa się z esejów różnych, ale jednak podporządkowanych pewnemu myśleniu o używaniu literatury do obsługi życia, mówiąc w uproszczeniu. No i moja miła żona wyzwoliła mnie z dylematu dobrego tytułu. Mówi, nie wymyślaj, po prostu użyj najbardziej bezpretensjonalnego i adekwatnego tytułu, czyli wiele tytułów. Ryszard Koziołek. A teraz spotykamy się tuż przed świętami, więc może ta piosenka będzie na miejscu. Ta kolęda tak szala, jak twe oczy, jak chmury brzeg na podarek czeka wciąż z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili-laj, zniknie złość i serca chłód. Pokochamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara, jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Szara kolęda. Teraz, że święta, dwa, że piękne, a trzy, że to jednak ma wiele wspólnego z tym, co pan napisał, panie profesorze. Ryszard Koziołek, przypominam, bo jak to wiele tytułów łączy, moim zdaniem jest tam nić przewodnia, nawet pewnie kilka. Ale jedna z nich to jest taka, że literatura, pan jest literaturoznawcą, jakoś się musi mierzyć z ciemnością, prawda? A spotykamy się w tym najciemniejszym właśnie dniu roku, no bo już jutro będzie niby najciemniej, ale jaśniej z innego powodu. No i właśnie ta ciemność tu się jest bohaterem pańskiej książki, prawda, czy nie? Tak, z całą pewnością od tej takiej metaforyki niewysłowionego, tego, czego nazwać się nie da, czego nazwać nie potrafimy. Można by powiedzieć, że literatura sięga do naszego doświadczenia, kiedy jeszcze nie mieliśmy mowy, mianowicie kiedy mieliśmy tylko głos. Głos pozwala wyrażać przede wszystkim afekty, ból, przyjemność. Kiedy chcemy wyrazić coś bardziej skomplikowanego i złożonego, czyli oświetlić nasze doświadczenia, nasze uczucia, a już tym bardziej skomunikować się z innym ludzkim istnieniem, no wtedy bez mowy ani rusz. Literatura, a ja widzę w literaturze pewną dyspozycję, zdolność, wynalazek człowieka, a więc dyspozycję antropologiczną, jest takim niekończącym się eksperymentem w zakresie tego, co możemy sobie zakomunikować i jak najlepiej wypowiedzieć to, co zdawałoby się niemożliwe do wypowiedzenia. Więc tak, to słowo najdoskonalsze, czyli literatura sąsiaduje z ciemnością. To jest największy wynalazek człowieka według Wilsona i według pana. Wilsona, tego socjobiologa słynnego, prawda? Jakbyśmy mieli się kosmitą czymś pochwalić, to właśnie literaturą. Ciekawe. Tak, to jest zaskakująca fraza. Zresztą chętnie ją przejmuję jako literaturoznawca, zawsze szukający uzasadnienia dla wyjątkowości swojego przedmiotu, jakim jest literatura i czytanie literatury. A więc ta aktywność, która wydaje się aktywnością dość samotniczą. Ja bym nawet powiedział, że literatura czyni z nas łagodnych socjopatów. No bo przecież czytamy... To nie wygląda. To no właśnie. Pozory. Bo przecież czytając odwracamy się od świata. Czytamy raczej pojedynczo. Literatura koresponduje z tym, co nas wewnętrzne, ukryte, niewidoczne dla reszty. Ale myślę, że potem przychodzi ten drugi moment, w którym naczytani, czyli naładowani słowami, doświadczeniami, przeżyciami, aktywizujemy swoje zdolności komunikacyjne i z tej łagodnej socjopatii zmieniamy się, myślę, w lepszych uczestników życia społecznego. W każdym razie, tak, może nie lepszych moralnie, bo to tu nie ma bezpośredniego związku między czytaniem Szekspira, czy Prusa, czy Dostojewskiego, a naszym ulepszeniem moralnym. Pewnie ono następuje, ale nie jeden do jeden. Natomiast z całą pewnością jesteśmy istotami lepiej przygotowanymi do komunikacji z innymi. Na pewno. Nie tylko w zakresie repertuaru retorycznego, czy też dlatego, że słownik nam się ulepsza, że nasz zasób metafor jest większy, ale także dlatego, że literatura ze względu na najspecyficzne psychofizyczne oddziaływanie, ona skłania nas w łatwy sposób do empatii. Nawet do empatii, albo zwłaszcza do empatii wobec istnień, które są nam obce, inne, niepojmowalne. Nie tylko ludzkich zresztą, no bo przecież iluż bohaterów zwierzęcych mamy, żeby nawet nie powiedzieć o przyrodzie nieożywionej. Tak, to jest absolutny fenomen i zdolność czy rodzaj ćwiczenia kulturowego, którego nie potrafimy odnaleźć w innych formach naszej aktywności. Znalazłem piękny fragment i on mnie zainspirował i zachwycił. Jest to następujący fragment z pierwszego tekstu pod tytułem Humanista Sygnalista, prawda? I chodzi o to, że tak, że literatura może nas uczynić albo próbować otworzyć na bycie. I tutaj zacytuję. Uchodźcą, tęskniącym za nie naszym krajem. Litwo, ojczyzno moja, naprawdę. Torturowanym islamistą. Wówczas z obu jam ocznych Azji wypłynęły dwa strumienie krwi i płynęły jakby dwa strumienie łez po jego twarzy. Mówiącym siedmioma językami nastolatkiem, który zastępuje mamę i tatę ośmioletniej dziewczynce w pustyni i w puszczy. Polską chłopką zakochaną w esesmanie, Sońka. Psem, Puc, Bursztyn i goście. Robakiem, Przemiana, Kawki, Przemiana Kawki. Cierpiącym Bogiem, Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 23. Inteligentnym oceanem, Solaris, no jest wielokropek, jeszcze można ciągnąć. No to spróbuję na własnej skórze. I teraz tu jest historia pańskiego wuja, znajomego, Zygmunta. Teścia. Teścia. Mhm. Znowu zacytuję i zapytam, co dalej było. Mhm. Nie wiem, jak rozmawiać z Zygmuntem o katastrofie, zamachu, to jest ukośnik, zamachu w Smoleńsku, ale świąteczny obiad pokojowo dobiegł końca. Poprawianie argumentacji nic nie daje. Aby się nawzajem nie krzywdzić, bo się lubimy, nie rozmawiamy już o tym wcale. No dobrze, ale to jest jedna droga, nie rozmawiać, a druga, wziąwszy pod uwagę to wszystko, o czym powiedziałem i co pan przeczytał, no i pewnie pan Zygmunt, no to jak pan rozmawiać? Pan Zygmunt czyta niewiele, czyta gazety, ogląda telewizję, słucha radia, natomiast do literatury skłonić go niespecjalnie można. Natomiast wracając do tego, co zrodziło ten fragment, który pan przywołał. Otóż ja odczuwam rosnące, nie tylko ja, chyba rosnące zmęczenie pewną formą debaty, która nie jest tylko debatą publiczną, ale także organizuje kształcenie literackie i kształcenie retoryczne w szkołach. Mianowicie celem tego kształcenia jest usprawnienie swoich zdolności retorycznych do pokonania przeciwnika. Tak. Niekończące się spory, debaty oksfordzkie, dyskusje nad moralnym statusem postaci. w gruncie rzeczy ćwiczą nas w rodzaju choroby dwubiegunowej, polegającej na tym, że albo ja wygrywam, albo jestem pokonany. Czyli celem rozmowy jest pokonanie przeciwnika. Retoryka dominacji, tak? Zdecydowanie. Albo sprawienie, żeby pan przyjął moje poglądy, a jeśli to jest niemożliwe, bo różnimy się zasadniczo, to wykorzystanie całego przepychu, całego arsenału retorycznego, żeby pana zniszczyć, żeby pana w oczach tych i w uszach, którzy nas słuchają, no pozbawić wiarygodności, czy po prostu sprawności językowej. To jest na dłuższą metę potwornie niszczącą praktyką. Zresztą obserwujemy to w wielu sferach życia publicznego. Ja zacząłem się zastanawiać, czy literatura w swojej wariantywności, w swojej niesłychanym bogactwie potrafi wyznaczyć nam inną pozycję w sporze, w dyskusji, w dialogu, niż tylko tę konfrontacyjną. I przykład, który pan przywołał, a który myślę jest znamienny dla wielu polskich rodzin, czy sporów, czy przyjaciół, mianowicie sprawa największego, najbardziej dramatycznego wydarzenia w najnowszej historii Polski, która różni nas i będzie różnić pewnie do końca naszych rozmów na ten temat. Ona mi podsunęła zadanie do wykonania. Otóż w tej kwestii różnimy się zasadniczo, jak się pan domyśla, z Zygmuntem. On jest zwolennikiem zamachu, ja katastrofy lub przynajmniej wątpliwości co do tego, co się wydarzyło naprawdę. I wszelki nasz spór kończy się właśnie w tym miejscu. Jako że się lubimy, to po prostu przestaliśmy rozmawiać. I to, co mnie natchnęło, o czym piszę w finale tego rozdziału, przyszło z literatury, ale literatury sfilmowanej. Mianowicie chodzi o wspaniałą scenę słynnego już serialu Paolo Sorrentino, Młody papież. Otóż tam jest scena, nie wiem, czy pan należy do fanów tego serialu. Niekoniecznie. Bo to bardzo dobrze. Nawet nie widziałem tego. Świetnie, to ja ją opowiem. Otóż to jest scena, kiedy tytułowy papież wraca z pielgrzymki do Afryki, jest noc. Na pokładzie samolotu wszyscy śpią, papież nie może zasnąć, wstaje i udaje się do kabiny pilotów. Siada na wolnym miejscu i w pewnym momencie pilot prowadzący samolot mówi do niego tak. Wasza eminencjo, warunki pogodowe w Rzymie są katastrofalne. Lądujemy w Neapolu. Mhm. I wtedy papież odpowiada, nie odważyłbym się z panem spierać. Mhm. Lądujemy w Neapolu. Mhm. Po czym papież próbuje dotknąć ekranu kokpitu w samolocie i pyta, czy mogę, a pilot mówi nie. I papież cofa rękę. I to był taki moment, w którym pomyślałem sobie, a gdybyśmy tak razem zobaczyli tę scenę, razem z Zygmuntem, ja bym mu powiedział tak, słuchaj, nie wiadomo jak było, ale może mogłoby być tak, że w momencie, kiedy pilot powiada, warunki pogodowe na lotnisku w Smoleńsku są katastrofalne. Nie lecimy. To wtedy ktoś, kto podjął tę decyzję, odpowiedziałby, nie odważyłbym się, bym się z panem spierać. Nie lecimy. Niczego to nie rozwiązuje. Natomiast w naszym sporze i ja, i mój oponent przemieszczamy się na chwilę w trzecie miejsce. Czyli uruchamiamy wyobraźnię i pewien scenariusz, i pewną inscenizację rzeczywistości, która nie miała miejsca, ale mogłaby mieć. Na chwilę jesteśmy mądrzejsi, na chwilę jesteśmy razem, na chwilę myślę, że będziemy pogodzeni w tej alternatywie w końcu dramatycznej i przerażającej historii. Pojawia się alternatywa, znak zapytania. Tak. Co by było, gdyby, jakby to i tak dalej, tak? To nie jest tak zero-jedynkowo wtedy już. Oczywiście. Jest jakaś możliwość. Literatura wyprowadza nas z impasu. Wyprowadza nas z ślepej uliczki konfliktu, gdzie tylko po argumentacji następuje eskalacja emocji i ostatecznie odchodzimy poróżnieni. My znowu wrócimy z tego trzeciego miejsca w swoje buty. Nie zmieni to naszych poglądów. Natomiast odrobinę je zakrzywi. Zakrzywi je o perspektywę konflikt będzie już możliwości. On będzie słabszy. Tak, może być słabszy. Czy będzie, nie wiem, ale wyprowadza mnie z pewnej pozycji niemocy, w której zastygłem w konflikcie. Skąd oni to wszystko wiedzą, ci pisarze? To jest rodzaj poznania jakiś bardzo szczególny. Prawda? Pan się też zajmuje teologią, no weźmy nie tak bardzo jak literatura, są tutaj teksty teologiczne właściwie w gruncie rzeczy, prawda? W tym tomie i nie tylko w tym tomie. No jest też poznanie naukowe, jest też poznanie filozoficzne, które mu blisko do literatury, ale nie zawsze. Więc co jest takiego szczególnego w tym, co pisarze wiedzą o świecie? Jakie mają radary, czułki, czujniki? No tego nie wiem. Bardzo bym chciał to wiedzieć. Każdy literaturoznawca chciałby wiedzieć, jak powstaje ktoś taki jak Szekspir, jak powstaje ktoś taki jak Sienkiewicz, Prus, Herbert, Miłosz i tak dalej. Co to jest za dyspozycja? Ja pytam o to dlatego, że pan bardzo wyraźnie podkreśla taką proroczą rolę literatury. Właśnie nawet bez przesady, prawda? Tego słowa chyba tutaj można użyć. Tak, zdecydowanie tak. Uważam, że w wielkich tekstach jest coś proroczego. One mają specyficzną odmianę profetyczności. No, prorok to ktoś, kto mówi w imieniu Boga. Tu oczywiście mówimy o innym rodzaju proroctwa, więc takiego, którego fortunność, którego prawdopodobieństwo my możemy sprawdzić, a polega to po prostu na tym, że czytamy stare teksty, że one są z nami, że nawet jeśli nie wiemy do końca, co to jest kanon i kto go ustala, to jednak wiemy, że nie sposób sobie wyobrazić polskiej kultury bez Mickiewicza, bez Sienkiewicza, bez Gombrowicza, bez Kochanowskiego, bez Miłosza i jeszcze paru innych. Ale nie tylko dlatego, że szkoła nas zmusza do ich czytania, ale dlatego, że ich słowa obsługują naszą teraźniejszość, że one są lepsze niż te, którymi my dysponujemy, ale także dlatego, że dzisiejsi pisarze, których czytamy i których uważamy za ważnych, jak na przykład Olga Tokarczuk, mówi nam, że taka powieść jak Lalka jest fundamentalnie ważna, dla niej ważna. Czyli inaczej mówiąc, że każdy na przykład polski powieściopisarz, kiedy poważnie myśli o swojej profesji, staje z Prusem w szranki, a w każdym razie Lalka staje mu na drodze. Natomiast pan zwrócił uwagę na pewną mądrość literatury. Ja myślę sobie, że w dzisiejszych czasach literatura, myślę, jest ostatnim miejscem, gdzie wędrujemy po mądrość. Nie po informacje, nie po wiedzę, ale w sytuacji, w której wszelkiego rodzaju autorytety spersonalizowane stały się podejrzane, stały się lokalne, nie godzą nas raczej. Literatura jest być może ostatnim, a na pewno jednym z ostatnich przestrzeni, miejsc, dyskursów, opowieści, gdzie pielgrzymujemy po mądrość. I choćby z tego względu jej waga, jej wartość moim zdaniem będzie rosła. Mhm. Jak to jest, że to jest coś jest napisane i my to czytamy i nie widzimy, co to jest napisane, prześlizgujemy się po powierzchni i w ogóle tam tego nie ma, co my sobie ubzduraliśmy, że jest. Jak czytając pańską książkę, kilkakrotnie się na tym złapałem. No, tam są moim zdaniem odkrywcze analizy Lalki i Chłopów. No, chłopi to nie jest moja ulubiona powieść, Lalka tak. Ale nie zwróciłem uwagi właśnie na to, że to jest powieść o zemście. Pan pokazuje analogię między Lalką i hrabim. Dobrze mówię? Dobrze. Literaturoznawcy i profesorze, to człowiekowy język. Nie, to tylko ja miodek wie, jak się pisze i mówi wszystko. Ale tak. Właśnie, i to jest bardzo wyraźna analogia hrabia Monte Cristo i Lalka, powieść o zemście. To jest tak niezwykła analogia, że zgadzają się daty, ilość lat, no nie wiem, no szczegóły autobiografii, bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Na przykład Lalka. A chłopi, to już w ogóle odkrycie dla mnie, to co pan napisał o chłopach. Może zacznijmy od tych chłopów. No bardzo by było mi to słyszeć. Chłopi też nie byli moją ulubioną powieścią polską, czy ulubioną powieścią Reymonta. Zawsze. Przez długi czas ceniłem bardziej Ziemię Obiecaną, a zwłaszcza po 89 roku. No tak, bo ona opowiadała o Polsce współczesnej. Szukałem literatury, która by nam pokazała naszą współczesność, ale także pokazałaby nam genealogię tej przyspieszonej nowoczesności, w którą weszliśmy po przełomie. No to wydawało mi się, że Ziemia Obiecana jest absolutnie bezkonkurencyjna pod tym względem, nawet odsuwająca Lalkę ze względu na ekspozycję tego dzikiego kapitalizmu, który Reymont fenomenalnie opisał. I muszę przyznać, że do Reymonta zostałem trochę przymuszony przez mojego przyjaciela, który zadał mi lekturę na seminarium. No i poświęciłem wakacje na obcowanie z Reymontem i wtedy rzeczywiście olśniło mnie, że to, co w tej powieści jest najbardziej fascynujące i przejmujące, to wcale nie opowieść o związku człowieka z ziemią, tylko o tym, jak rodzi się podmiot, zbiorowy podmiot polityczny, albo właściwie jak nie może się urodzić. I to według takiej najbardziej klasycznej opowieści, jaką snują teoretycy i historycy polityki, wywodząc grecką polis, grecką demokrację z tego stanu, który oni nazywają oikos despotes, czyli takiego stanu, kiedy myśli się wyłącznie o swoim interesie egoistycznym i swoim interesie rodzinnym. Czyli Hannah Arendt, na przykład komentując Greków, powiada tak. Mamy w sobie dwie tendencje. Pierwsza mówi, troszczmy się o siebie i swoich bliskich. I to jest charakterystyczne dla wspólnoty domowej i rodowej. Mhm. Jest tam pan domu, on włada istnieniami innych, on decyduje o wszystkich kwestiach związanych z życiem. Jego zadaniem podstawowym jest zapewnienie przetrwania rodzinie, no ich dobrostan. Konkuruje oczywiście z wszystkimi innymi rodzinami, które są w sąsiedztwie. I to są chłopi. No Boryna jest typowym despotą w tym modelu przedpolitycznym. Mhm. Nie interesuje go sfera publiczna, nie interesuje go dobro wspólne, interesuje go tylko to, żeby mieć więcej ziemi. Oczywiście taki stan oznacza wojnę wszystkich ze wszystkimi i prymat silniejszego i prymat egoizmu plemiennego w gruncie rzeczy, czy też rodowego. I teraz co trzeba zrobić, żeby z tego stanu przedpolitycznego stworzyć wspólnotę, najlepiej wspólnotę demokratyczną, gdzie zaczynamy myśleć także o innych, ale przede wszystkim o dobru wspólnym. No i teoretycy mówią, potrzeba mowy, potrzeba języka, potrzeba tego, żeby się komunikować z innymi. Potrzeba prawa, które zastąpi przemoc. Tak. No i potrzeba retoryki, która sprawia, że zamiast straszyć drugiego, że pozbawimy go życia, przekonujemy się, żeby podzielono nasze poglądy. Raymond w fenomenalny sposób opisał narodziny nieudane, poronione w swojej powieści, narodziny nowego podmiotu politycznego, jakimi w polskiej kulturze są chłopi. Ten moment istotnego niezwykle procesu przechodzenia od pańszczyzny do wolności, no i samostanowienia, samorozumienia się. Dlatego, że przeszkadza im urządzenie. To też jest bardzo ciekawe. Tak. Bo to jest termin Agambena. Tak. Współczesnego, no, wybitnego, sławnego włoskiego filozofa, ale to też jest termin, którym się posługuje Raymond. To niesamowite. Możemy a propos proroctwa, prawda? Do tego chciałem nawiązać, że wielkie teksty nas przewidują, zwłaszcza takich mądrali jak literaturoznawcy, którym się wydaje, że bez nas to w ogóle te teksty by nie istniały, bo dopiero my je interpretujemy, no tak. My je wpuszczamy w ruch w kolejnej odsłonie, w kolejnej epoce, prawda? Pozwalamy im żyć. No to jest próżne, to jest aroganckie. My wszyscy zawdzięczamy tym tekstom między innymi to, że możemy płacić rachunki. Ale mówiąc poważnie, no tak. One nas zakładają, nas przewidują. Pojęcie Agambena, które pan przywołał, oznacza, czyli urządzenie, oznacza u tego filozofa zespół wyobrażeń, koncepcji, teorii, wierzeń, mniemań, które sprawiają, że człowiek uważa świat za niezmienny. Że po prostu jest jak jest. Tak jest życie. Jeśli mówimy coś takiego, to nie mówimy, nie wypowiadamy swojego przekonania, co raczej dajemy głos urządzeniu, czyli przekonaniu, że świat jest urządzony według pewnych stałych zasad, które są w gruncie rzeczy niezmienne. U Raymonda jest Bóg tak chciał. U Raymonda jest Bóg tak chciał, ale słowo urządzenie pojawia się tam statystycznie niezwykle często. Kiedy bohaterowie obrazują czy manifestują swoją bezradność wobec losu, wobec nieszczęścia, wobec nierówności społecznych, wobec głodu ziemi, wzruszają ramionami i powiadają, takie jest urządzenie świata. Mhm. I kiedy zetkniemy ze sobą ten język powieściowy z wyrafinowaną bardzo analizą społeczną i historyczną Agambena, nagle ze zdumieniem i z olśnieniem zauważamy, że Raymond mówi to samo. Jego myślenie o mechanizmach społecznych, o specyficznej statyce społecznej, poczuciu absolutnej bezradności, bezwyjściowości ze swojego losu jest innym językiem, oczywiście zmetaforyzowanym, narracyjnym, opowieścią i podobną diagnozą, którą snuje Agamben. Ale to też, według pana odczytania, to nie jest w gruncie rzeczy powieść realistyczna, tylko to jest projekt pewien, pewna alegoria, i to też dla mnie było odkrycie, alegoria właściwie takiego autorytarnego urządzenia świata. Znaczy, tak. Ktoś się pojawia, kto chciałby, no dobra, to tak jak jest, ale teraz ja zrobię i będzie dobrze. Mhm. Prawda? Dlatego, podobnie jest u Prusa w dużej mierze. Oczywiście, dlatego, że u Raymonda i u teoretyków polityczności ten stan przechodzenia od modelu despotyzmu rodzinnego do wspólnoty demokratycznej, to nie jest jakaś prehistoria człowieka, tylko to jest nieustanne ryzyko demokracji. Mhm. Prawda? Demokracja podlega nieustannemu ryzyku regresu albo do wspólnoty przedpolitycznej. Wystarczy sobie przywołać na myśl dziejące się rzeczy, na przykład wojnę w Syrii, kiedy ruina materialna i ruina instytucji państwa pogrąża nas we wspólnocie, która musi się troszczyć wyłącznie o przetrwanie pojedynczych członków i rodziny. To jest zresztą naturalne. Zawsze instynktownie będę troszczył się bardziej o siebie i swoich bliskich niż o pana, z całym szacunkiem. Bardzo mi przykro to słyszeć. Natomiast coś mnie, nie też, bo to dowodzi owego egoizmu. Więc muszą zostać stworzone warunki, żebym ja mógł zatroszczyć się także o pana. Uh-huh. Prawda? Czy pan oddycha dobrym powietrzem, czy pan ma dobrą opiekę lekarską i tak dalej. Najpierw będę się troszczył o siebie. Więc to jest jedno ryzyko. Drugie ryzyko i pokusa raczej, to jest pokusa suwerena. Znaczy wyłonienia spośród siebie kogoś, komu zdeponujemy część naszych praw. To się dokonuje z innych powodów, choć czasem z tych samych. No, wojna jest takim, czyli stan wojenkowy jest taką typową sytuacją, kiedy godzimy się na ograniczenie naszych praw. Ale potem można tym grać jeszcze mocniej, prawda? Wyobraźmy sobie o to, że coś nam grozi, coś wydumanego albo nie i ów suweren powiada, ja cię obronię. Mhm. Pod warunkiem, że zrezygnujesz tak, z takich, a nie innych wolności obywatelskich. No tak, Obama o tym pisał, dwa znaczenia bezpieczeństwa, prawda? I ta dynamika wspólnoty u Raymonta została fenomenalnie przedstawiona. To jest rzeczywiście modelowy traktat do czytania z młodzieżą, jak tworzy się wspólnota demokratyczna, jak co to znaczy wyjść z przestrzeni naturalnego egoizmu jednostkowego i zbudować sferę publiczną i dlaczego się to w powieści nie udaje. No właśnie, dlaczego to się w powieści nie udaje? No bo udać się nie może, dlatego że Raymond postanowił, że się nie uda. Będąc tutaj w niezgodzie z tym, co dzieje się w przestrzeni rzeczywistej przestrzeni historycznej, dlatego że Polska początku XX wieku, to jest przecież Polska targana między innymi rewolucją 1905 roku, strajkami chłopskimi, a więc integrowaniem się społeczeństwa chłopskiego, społeczności chłopskiej już w podmiot polityczny. Ale Raymond się tego obawiał. On się obawiał tego z powodów, które były bliskie także pokoleniem wcześniejszemu, czyli pokoleniu pozytywistów. W uproszczeniu. Oni się obawiali, że ta emancypacja chłopstwa, czyli nauczenie chłopów czytania i pisania i uobywatelnienie ich, jak to się wtedy mówiło, nada im suwerenność polityczną taką, że być może oni wcale nie będą chcieli być Polakami. To było istotne ryzyko na przykład w latach 60. XIX wieku. Tylko kim na przykład będą? Na przykład Rosjanami. Uh-huh. Albo Prusakami. Uh-huh. Ze strony Prus przecież przyszła fantastyczna oferta kultury technicznej, cywilizacji, prawa, silnego państwa. A tu zniesienie pańszczyzny. To było rzeczywiście realne ryzyko. No ale nawet załóżmy, że to uobywatelnienie dokonywałoby się w języku polskim i oznaczałoby także unarodowienie w polskości, to wcale nie jest powiedziane, czy ci chłopi nie wykształciliby sobie swoich własnych liderów, własnych przywódców politycznych, własnego programu. No a w XX wieku partią polityczną, która zdecydowanie myślała o tym bardzo poważnie, była Narodowa Demokracja, z którą Raymond był związany i poglądami, i przyjaźniami. I ewolucja poglądów narodowej demokracji przebiegała mniej więcej wedle tej linii, że chłopi raczej powinni być podmiotem podporządkowanym i przywódcą partyjnym, raczej kimś w rodzaju, przepraszam za określenie, biomasy, z której ulepi się nowoczesny polski naród, kiedy już... I my lepiej wiemy, jak to zrobić. I my lepiej wiemy, jak to zrobić. To jest opowieść o współczesnej Polsce również? Tak. Oczywiście nie w postaci bezpośredniej, ale kiedy dzisiaj zastanawiamy się, dlaczego pewne demokracje są skłonne do tego, żeby rezygnować ze swoich praw, ze swoich swobód, ze swoich instytucji demokratycznych i jak wygląda mechanizm tej rezygnacji, w jaki sposób aktywizacja pewnych lęków ułatwia określone posunięcia, Raymond jest bezcenny. Aha, no tak, ale znaczy, że on bardzo nabroił. To nie tylko to, że on jest wybitnym pisarzem i prorokiem, ale właśnie jest manipulatorem. On zaproponował pewien trik i urządzenie, tak. No i to urządzenie przeprojektował tylko. Tak, prawda? Tak. Raymond jest tu fenomenalny. On ma ucho, no on słucha tego, jak ludzie mówią, jak ludzie myślą. Ten fatalizm chłopski, który wielu pisarzy opisywało i akcentowało, kiedy czytamy, nie wiem, Szkice węglem Sienkiewicza, to też widać taki rodzaj powszechnego stuporu, który panuje wśród chłopskich bohaterów. Przekonanie, że tu nic się nie może zmienić, że oni zawsze będą ofiarami. Raymond opowiedział tę historię zupełnie inaczej, to znaczy pokazał, że to nie jest pewien stan naturalny chłopa polskiego, który jest ciemny, nieokrzesany, nie umie czytać i pisać, tylko za tym stoją po prostu mechanizmy polityczne, wewnętrzne interesy. Pamiętajmy, że chłopi w chłopach są społecznością niesłychanie zróżnicowaną. tam jest arystokracja chłopska, jak choćby Boryna czy Dominikowa. Tak. I jest rzeczywiście biedota, jak Jagustynka, prawda, czy Kuba. No tak, ja miałem na myśli to, że nas pakował w matnie, bo zaprojektował na pewien świat, prawda? Narzucił nam pewną wizję. Nie, raczej... To nie tak? To znaczy, on nam narzucił, ale ta wizja moim zdaniem była dość długo niewidoczna. Kiedy przeczytałem przy okazji tej ponownej lektury literaturę przedmiotu poświęconą chłopom, to jednak dominuje takie odczytanie mitograficzne, pokazujące... no tak, związek z ziemią, żywioły. Tak, odwieczną, tak, odwieczne, odwiecznych praw natury, którym podlegają bohaterowie tej powieści. Więc mnie się wydaje, że ta polityczność projektu Reymontowskiego, ona była utajona, aczkolwiek ona tam jest niezwykle wyraźna i myślę, że dla pisarza kluczowa. Znaczy, w jaki sposób zakonserwować pewien kapitał polityczny w postaci chłopów na właściwy czas, na tym, żeby oni za wcześnie się jednak nie upodmiotowili. A moment, kiedy rewolucja socjalna poprzedza rewolucję niepodległościową, był szczególnie niebezpieczny. No tak. Chłopi nagle mogliby stać się najpierw podmiotem politycznym, a dopiero potem się unarodowić. No tak, ale pan też opisuje tutaj takich pisarzy, którzy mają jakąś propozycję wyjścia z tej matni, tak? Bo to jednak, ja jednak się upieram, że to jest rodzaj matni. Jest. Prawda? Pisze panu Kamisie bardzo ciekawie, ale to może trochę później. Jeszcze chciałbym pana o tego, o Prusa zapytać, o Larkę. Mm-hmm. To też jest bardzo ciekawe odczytanie. Tam też jest ukryty, no to jest powieść zemsty w gruncie rzeczy. Wokulski się mści na wszystkich. No i Prus się mści właściwie. I tam też jest taki autorytaryzm, no właśnie ukryty, ale jak, jakby na to tak popatrzeć, jakby na mózgi spadły z oczu, to jest bardzo wyraźnie widoczne. Przypadek Prusa jest jeszcze inny. To jest genialna powieść, absolutnie niezwykła. Wyjątkowość Lalki polega między innymi na tym, że to jest pierwsza powieść, która uwalnia czytelnika spod władzy narratora. Pierwsza tej klasy powieści, tej rangi. Jak pan czyta Nad Niemnem Orzeszkowej, to tam czuje się pan trochę, jakby byłby pan dzieckiem w muzeum, które jest oprowadzane przez dobrego kustosza. On mówi, to jest to, to jest to, to nazywa się w ten sposób, to w inny. I druga rzecz, narrator u Orzeszkowej nie kłamie. Jeśli mówi, że postać myśli coś, to tak jest. U Prusa tego nie ma. Dostaje pan dwóch narratorów. No właśnie, nawet dwóch, bo tam jest Rzecki. Więc już oni się konfrontują ze sobą, oni nie mówią tego samego o świecie. My to osłabiamy i mówimy, jeden jest wszechwiedzący, drugi jest pierwszoosobowy, czyli pan Ignacy Rzecki. Ale nawet ten wszechwiedzący mówi rzeczy, które są niespójne, albo nie mówi. Na przykład jest taka wypowiedź na temat pana Ignacego Rzeckiego, który ma dziwny zwyczaj zbierania informacji o swoich pracownikach. I mówi na przykład, a właściwie nie mówi, tylko zapisuje. Pan Ignacy zapisał, że Mraczewski był z Matyldą na Hugonotach i siedzieli w 8. rzędzie. Zapisał i schował. I narrator mówi, nie wiadomo dlaczego pan Ignacy robił te notatki. No. No, coś kompletnie niekonsekwentnego. No to wie, to powinien powiedzieć czytelnikowi. Tak. A on nie mówi. W przypadku lektury Prusa, w przypadku lektury Lalki, sprawdza się takie powiedzenie Harolda Bluma, które rekomenduję Państwu wszystkim przy tej lekturze, ale w ogóle do życia też. A ta dewiza brzmi: nie ufaj narratorowi, śledź historię. Czyli nie ufaj temu, kto ci interpretuje świat, tylko przyglądaj się temu, co jest treścią tej opowieści. Jak są uszeregowane wydarzenia. Czy one rzeczywiście układają się w pewną logikę, która jest logiką opowieści narratora. Otóż Prus nas zachęca ze wszech miar, żebyśmy nie ufali narratorom, bo z ich opowieści nie da się zbudować spójnej historii. Natomiast kiedy zaczynamy się przyglądać temu, co jest opowiadane, wtedy zaczynają się te dziwne olśnienia, o których pan wspomniał. No właśnie, na czym polega ta zemsta? Na kim i na czym jest dokonywana? Ostatnio bliska mi jest perspektywa silnego upodmiotowienia literatury, to znaczy związania jej z interesami autora. Mnie się wydaje, że ci wielcy autorzy, ci silni, oni załatwiają przede wszystkim swoje interesy. Tak jest. To nieładnie o nich świadczy. Czy ja wiem? Ludzkie słabości. To jest w gruncie rzeczy dość bezkrwawa zemsta w przypadku literatury, bo wyładowuje się na papierze, a giną jedynie fikcyjne postacie, więc nawet jeśli Szekspir nam zostawia martwą całą obsadę swojego Hamleta, no to jednak to na papierze. Postacie sceniczne. Natomiast co jest u Prusa? Zacznijmy od tego, co wydaje się być najłatwiej uchwytne, czyli osobista motywacja. Zaskakujący jest moment wprowadzenia Wokulskiego do akcji powieściowej. To się dokonuje w marcu 1878 roku, szkaradny marcowy dzień i nagle cień, taki trochę jakbyśmy byli z powieści Grozy albo z filmu noir, pojawia się ten ten wielki, ta wielka sylwetka Wokulskiego odziana w futrzany płaszcz i wchodzi do pokoju Rzeckiego i to jest intronizacja postaci. Otóż Prus tego dnia, w każdym razie na pewno tego miesiąca i tego roku, doświadczył jednego z najbardziej przykrych, bolesnych i chyba trzeba by powiedzieć, nie nadużywając tego słowa, traumatycznych doświadczeń w swoim życiu. Otóż na Placu Grzybowskim, gdzie Prus mieszkał, otoczyła go grupa młodych ludzi, grupa studentów, z których jeden spoliczkował go brutalnie w biały dzień na oczach wszystkich. Prus nie złożył skargi na policję, choć policja się tym zainteresowała i kara nastąpiła, ale zupełnie nieadekwatna do czynu. Prus nie poradził sobie z tym doświadczeniem przez całe życie. Powód był banalny. Otóż na jednym z wykładów studenci manifestowali bardzo spójność, zgodę na poglądy wykładowcy. Był to Włodzimierz Spasowicz, który krytykował Wincentego Pola. Z naszego dzisiejszego punktu widzenia to jest niedorzeczne. To jest niedorzeczne, kompletnie nie ma znaczenia. Prus w felietonie wykpił tych studentów. Dość złośliwie, poczucie humoru miał fantastyczne. Oni się obrazili, próbowali go wyzwać na pojedynek, on się nie zgodził. I tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wobec braku reakcji postanowili ukarać go fizycznie. 20 lat później jeden główny prowoder całego wydarzenia poprosił o przebaczenie. I Prus powiedział nie. Nie mogę im przebaczyć. Wyznał przyjacielowi, życie mi złamali. Prus cierpiał na agorafobię już wcześniej i ten incydent jeszcze ją pogłębił. Nie potrafił przebywać na otwartych przestrzeniach. Budziło to w nim paniczny lęk. I teraz, kiedy przypomnimy sobie tę właśnie scenę, to możemy pytać, dlaczego właściwie Prus każe Wokulskiemu pojawić się dokładnie w marcu, ten szkaradny marcowy dzień, to powinien być chyba 28 marca, o ile dobrze pamiętam, 1878 roku. Koincydencja tych zdarzeń na pewno nie jest przypadkowa. No tak, ale tylko to jest kawałek opowieści, bo to też jest zemsta na epoce, na społeczeństwie, na pozytywizmie, prawda? Tak, tak. Prus jest najbardziej tajemniczym polskim pisarzem, moim zdaniem. Takim, który wytwarza pozór kogoś sympatycznego i miłego, który przechadza się po Nałęczowie i rozdaje dzieciom cukierki. Natomiast przy długim obcowaniu z nim i z jego dziełem widać mroki tej twórczości i chyba samej postaci. To jest człowiek, którym targa resentyment, pewien rodzaj skrywanej, zadawnionej niechęci, żeby nie powiedzieć nienawiści, do świata i do społeczeństwa także, które nie chce być racjonalne, nie chce współpracować, które jest owładnięte egoistycznymi interesami klasowymi czy jednostkowymi i porażka Prusa, entuzjasty, pozytywisty, krzewiciela nowych idei, naprawiacza społeczeństwa, obraca się moim zdaniem w ten wątek zemsty, którym lalka dyszy. Jeśli zadają Państwo sobie trud i prześledzą wszystkie fragmenty i wątki, w których Wokulski mówi o nienawiści, o niechęci, o chęci zniszczenia świata, to nagle ze zdumieniem widzimy, jak bardzo lalka jest afektami zemsty nasycona. A potem, jak weźmiemy sobie porządek fabuły i zobaczymy, że wszystko, czego Wokulski tknie, obraca się w perzynę, to widzimy logikę. Ale w tym jest jeszcze coś ciekawego. To jest gra z czytelnikiem, którą pan zauważa. To znaczy tak, my się łapiemy na tym. Rzeczywiście myślę, że siła oddziaływania lalki tej postaci Wokulskiego jest taka, że musimy się dokopim, prawda? Mm-hmm. Znaczy my w sobie nie znajdujemy. Znaczy nie widzimy tego chyba, bo inaczej to byłoby chyba niezbyt ładnie, ale my w sobie znajdujemy ten resentyment, tę złość. Ale rzeczywiście. Te niższe frakcje psychiczne, prawda? Zrób to dla nas. To znaczy, że potrzebujemy takiego autorytarnego typa, który się rozprawi ze światem. Wie pan co, to jest raczej efekt naszej bezradności. To znaczy, jeśli widzimy panoszące się zło, jeśli widzimy kryzys, na którego ratunek nic nie idzie, pewne nienaprawialne skazy społeczne, to rodzi się pokusa albo autorytarnego, oświeconego monarchy, który użyje siły po to, żeby wcielić w świat wartość, a jeśli to jest niemożliwe, to przynajmniej niech się zemści na tych, których oskarżamy odpowiedzialnością, obarczamy odpowiedzialnością za zło. No ale z tym pasztetem zostajemy potem. Pan kończy swój tekst. Tak, zacytuję. Odebrał nam wszystko, zostawiając na koniec szydercze ostatnie słowa milczenie, tę szekspirowską resztę. Nie ma Polski, Napoleona, sklepu, wielkiej firmy, odkryć naukowych, wielkiej miłości. Ochocki wyjedzie, brak Rzeckiego, Izabeli, Wokulskiego. Ojej, to okropne. No i dalej cytat. Któż tu w końcu zostanie? My. To znaczy, dobrze, no, my czytelnicy zostajemy z tym pasztetem. Co my możemy zrobić? Przeczytawszy. To jest podwójna ironia. Oczywiście nie, to rozumiem, jest ironia tak. Prusa. Bolesna i gorzka ironia, dlatego że to słowo my wypowiadają Maruszewicz i Szlangbaum, czyli ci, którzy przyszli po, czyli gorsi. Gorsi ludzie, którzy w przeciwieństwie do Rzeckiego i Wokulskiego nie mają skłonności filantropijnych, nie myślą o społeczeństwie jako o całości, tylko myślą o własnym interesie. Przecież Maruszewicz ożenił się ze Stawską, z którą próbował swatać Wokulskiego Rzecki. Na Szlangbaum przejął firmę Mincel Wokulski. No tak, ale ja myślę o czytelnikach, gdybyśmy tak to potraktowali, bo pan w tę stronę jednak ale skieruje, oczywiście, tymi ostatnimi samotnymi zostaje czytelnik z tym wszystkim i to jest testament, ironiczny testament Prusa. Literatura jest pewną symulacją. Literatura, daje wam literaturę, mówi Prus, żebyście mogli sobie to zainscenizować pewną Polskę, pewną mapę społeczną i mapę problemową, a teraz wam to wszystko zabiorę. To jest trochę tak, jakby Prus się z nami bawił klockami, tworzył nam pewną symulację społeczną, a potem przypomniał, słuchajcie, ale to jest literatura. I teraz nam to wszystko zabrał. Żeby wam się przypadkiem nie pomyliło, że można w życiu konstruować światy z równą łatwością, przepraszam za słowo, zostajecie już tylko wy. No tak, I teraz do roboty. To jest taki, no właśnie, tak, bo to jednak jest taki apel do tej dorosłej strony naszego bytu, prawda? I tak jak pan powiedział o tym rozróżnieniu między tym, kto opowiada i tym, co się opowiada i co się widzi, no to właściwie to jest takie nawoływanie do tego, no dobrze, wy doroślejcie, bądźcie podmiotowi, tak? Tak to rozumiem. Jest jakaś szansa wyjścia z matni. Prus fenomenalnie blokuje taką kompensacyjną funkcję literatury, której nie blokował Sienkiewicz. Czyli skoro w życiu wam nie wychodzi, to poczytajcie sobie książki. Tam jesteście bardziej suwerenni, tam wasza wyobraźnia napędzana tą wspaniałą maszynerią literacką może się wędrować między światami i wymierzać ciosy tym złym, którzy, a w końcu sobie samemu też, jak to w przypadku Wokulskiego. Ale Prus robi jeszcze krok, który jest kolejnym dowodem genialności tej powieści, mianowicie usuwa wszystkie te figury, czyli trochę się zachowuje jak Prospero. To mi koniec teatrzyku. Tak. Czary się skończyły. Teraz trzeba żyć. Teraz zamknijcie książkę. Łatwo powiedzieć. Pomyślcie nad tym, co się stało, w czym braliście udział. No i do roboty. No właśnie, jest tutaj teraz link, za przeproszeniem. Zupełnie też dla mnie dziwny, nieoczekiwany, ale właśnie teraz, czytając pańską książkę i teraz rozmawiając z panem, to widzę. Albo może sobie wyobrażam. Między Prusem a Kamisem. To zadziwiające. To znaczy, że on to wszystko zabiera, robi z nas Syzyfów, prawda, teraz już odwołuje się do Kamisa, no i dobra, pchnijcie ten swój kamień. Tak. I jeszcze w dodatku kończy się tekst tak, i widzę wtedy na jego twarzy smutny uśmiech, to chodzi o Rie, ale także o Syzyfa, prawda? No jeszcze się uśmiechajcie, to niesamowite. To jak jest, czy ja się tutaj nadbudowuję coś, czy jest ten link? Jestem pełen radości, że pan to widzi, bo spośród tych esejów, których jest oczywiście więcej, które zostały napisane w tym czasie, zostały wybrane te, które zdają się być lustrami tego samego problemu, to znaczy, które pozwalałyby lepiej zrozumieć pozycję współczesnego człowieka w starciu z rozmaitymi siłami, zarówno tymi, które nosimy w sobie, jak i tymi, którzy są siłami historii, ekonomii. I w jaki sposób literatura nam może pomóc? Nie pomóc żyć, bo żadna literatura tego ostatecznie nie potrafi. Natomiast pozwala nam sobie coś uzmysłowić, pozwala nam sobie zdać z czegoś sprawę i, co niezwykle ważne, nazwać to, co się dzieje ze światem, co się dzieje z nami i opowiedzieć o tym drugiemu. Przejście od Prusa do Kamisa, choć jest przejściem, jest skokiem ponad historią, jest bardzo konsekwentne dla obu. Niezwykle ważne było to, w jaki sposób utrzymać wartość idei w świecie sekularyzowanym, kiedy nie mamy zaplecza religii z jednej strony, z drugiej strony, kiedy mamy do czynienia z wolnością i człowiek może stanowić o swoim losie. No to obaj zastanawiają się, no to jaka ma być motywacja do działania dla innych, dla dobra wspólnego, dla przekroczenia tego interesu jednostkowego? Czyli inaczej mówiąc, jak być Syzyfem, który widzi, że ta praca nie ma końca, ale zarazem nie chcieć jej porzucić. To jest tak. Ten paradoks, prawda? No właśnie, tak. Wiem, że nic się nie kończy, że wszelkie próby poprawienia społeczeństwa, poprawienia edukacji, poprawienia debaty publicznej, ocalenia dobrego języka i dobrej argumentacji właściwie nie mają końca, nigdy się nie skończą. I teraz naturalnym ruchem jest każdego myślącego człowieka jest regres do sfery prywatnej. Prawda? Rodzaj emigracji wewnętrznej czy emigracji lokalnej. No po co się mordować tyle, skoro to i tak się nie skończy. Więc to jest pierwsza rzecz. I teraz u nas pisarzem, który próbował sobie z tym poradzić najbardziej świadomie był Żeromski. I Żeromski proponował wyprodukowanie poczucia winy. Mianowicie inteligenckie poczucie winy. Coś, co zanika już dzisiaj, jeszcze się gdzieś tam patoczy w różnych miejscach. Mianowicie Żeromski mówi, nie mamy swoich instytucji, nie mamy swojego państwa, więc jeśli ktoś ma się zaangażować, prawda, w pracę dla społeczeństwa, to trzeba mu zbudować motywację. Z poczucia winy oczywiście. I to wcale nie jest takie głupie i wcale nie jest to niemoralne, bo to jest... my żyjemy w kulturze wstydu i wstyd ogranicza, a wina raczej może zbudować. Ale prawda? Rzeczywiście, to jest genialny projekt. Tak. Znaczy ja, mimo że to jest projekt głęboko sadystyczny ostatecznie, dlatego że ten dość wrażliwy umysł wykształcony na określonej liczbie. Sól w rany, tak. Oczywiście. No ale to nie działa. Dla Prusa to nie było rozwiązania, a dla Camusa też, no bo zupełnie inny model kultury i skądinąd wyprowadzony. Więc Camusowi z kolei chodziło o sytuację, w której podejmujemy działania beznadziejne, ale jeszcze mamy dobry nastrój. To znaczy nie stajemy się fatalistami, nie stajemy się zgorzkniali albo nie stajemy się cierpiętnikami. Camus, w przeciwieństwie do Sartra, który z tych samych przesłanek wychodząc sformułował filozofię absurdu, czyli powiedział, tak, to nie ma sensu, to jest rodzaj heroizmu, ale nie szukajmy dla tego uzasadnienia ani sensu. Camus znalazł ocalenie w czymś strasznie prostym i co się trudno poddaje konceptualizacji, w radości życia, w kontakcie ze zmysłowością, z wodą, z ruchem, ze sportem. Jego algierskie dzieciństwo dało mu taki silny komponent afirmatywny. I u niego praca nie jest wyłącznie poświęceniem, jak u Żeromskiego, tylko ona daje też radochę. Taką radość związaną ze sprawczością. Aha. Pracuję ciężko, ale widzę efekty. To znaczy praca jest podstawową formą przeobrażania świata. Okej, przegraną, zawsze przegraną. Czym jest dżuma? I odpowiada niekończącą się klęską. Ale jest ruch, prawda? Jest sprawczość, jest podmiotowość, jest... I to Syzyfa, nie wiem, napawa u Camusa optymizmem, ale pozwala mu się uśmiechnąć. A ja w tym widzę jeszcze taki sztubacki uśmiech. Prawda? Taki rodzaj takiego, a co? Tak jak a właśnie, że popchnie. Jak w tej piosence Czyplina, prawda? Smile jest taka piosenka właśnie z ducha Camusowska, jeśli takie słowo istnieje. No nie wiem, czy to jest przesłanie na święta, żeby sobie bardziej popracować, no ale kto wie. No to jeszcze życzenia świąteczne, panie profesorze. Życzenia świąteczne. Spójrzmy na te święta, które są mocno zinfantylizowane i jednak owładnięte jakąś taką komercyjną aurą. Spójrzmy na powagę, z powagą na te święta. Bo myślę, że tam jest wiele miejsca dla dorosłych także, którzy są coraz bardziej odpychani od choinki. To Thoreau chyba stwierdził, że miarą dorosłości jest odległość od choinki. Czyli im to miejsce zajmują młodsi od nas, inni, a my coraz dalej, to znaczy, że jesteśmy starsi, bo tam są prezenty i tak. No więc ja myślę sobie tak, spróbujmy się zastanowić nad tym, i tu mówię teraz jako nauczyciel i Belfer, czego nauczyliśmy małego Chrystusa od momentu pojawienia się na świecie. Czyli nie tak jak zwykle to interpretujemy, że to przychodzi jeden z największych nauczycieli ludzkości. Odwróćmy to pytanie. To jest dziecko. Czego ludzie go nauczyli? Mm-hmm. No i powiedzmy tak. Niewiele dobrego, prawda? Od razu musiał uciekać, ledwo się urodził. Potem być może bezpieczniej mu było ze zwierzętami niż z ludźmi. No potem się zgubił, potem go ukrzyżowaliśmy. Czy rzeczywiście daliśmy mu coś dobrego? Więc ja myślę, że parę rzeczy tak. To znaczy, na pewno dobrze było mu z kobietami. One otoczyły go opieką i wsparciem. Ale nauczyliśmy go także odpowiedzialności. Camus, i tym zakończmy, w upadku mówi o takim oto, o melancholii Chrystusa, która wynika ze świadomości, że kosztem jego przyjścia na świat były ofiary tych wszystkich dzieci, które zostały zamordowane przez Heroda. No to pan zakończył. No mimo wszystko pięknych świąt państwu życzę i wspaniałych, pełnych światła. Mądrych,